الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الأنبياء شان ذكر كي چکلے و عمل و دن کی اذا اللہ طرف نجائز وی نوکه خلق ارسوم را باغی باندی پریشانی خکارا کئی او بدی را دیوی خام بیاو داغی پروانا سات لی اغی باغی عمل کئی او باغی مسئلہ کئی د مخلوق اس قسم یرا او خوف نه دي شوی بلکې حکم د الله رب العزت یې په ځای راوړل دي. دلته هم د خلقو د طرف نه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډیر غټ الزام او ډیر خبرې کې دي جوړ دې پیغمبر پلان ګور واغستا انسان خامخا د خلقو د خبرونه پریشانه کې راضي طبيعت یې تنګيږي دا فطرت دې د انسان اللہ رب العزت دی مقام کی تسلی بیانی چی تا باعث حرج نشتا تا باعث تکلیف نشتا زمان دا طرف نا پدی خبر کی تو سملامت نی دا خلق سو پرواس آتی لکم رسم و رواج چی تامات کو او حضرت زینب سره نکاح وکړو دې کې شک مکو او دې کې هیڅ قسم لا د خلق خیال مساته اور سره ذکر کوي چې دا د انبیایو دستور دی او دا سید هر حق پرستم چې کله یو کار د الله طرف نه جایز وي روای هغه اجازت کړی که مخلوق ارسوم را لگی آئی اگی دا خبر خوصو ضرورت نشتا اگی تا التفات نشی که دی دا اصول دی دا انبیاء کرام نو دیده که دا نبی علیہ السلام دا اگی پریشانه او دا اگی خلقو دا بد و ردو صفائی کئی ہے. ما كان على النبي من حرج نشته دې په دې پیغمبر باندې هیڅ حرج هیڅ قسم تکلیف او هیڅ قسم علامت یا فيما فرض الله له هغه مسله کې او هغه حکم کې چې الله له مقرر کړی دی نمو قرارتیا خوالا کرلیوان دو ځکه مخکې وی چې وکانا امر الله مفعولا دا خو مخکې د الله په علم کې فیصله شوی چې دا څه وکیږي څوک خبر نه و د دینه هغه ته د الله علم قدر او قضا وي مخلوق خو له خبر شي چې ښکار شي دنیا تراوزی نور دا عرص چی دا اللہ فیصلہ کری پا خپل علم کی نو دا فیصلہ کری وا چی نبی علیہ السلام بدا کار کئی او خلق با پاغبان دے ترازات کئی لیکن چی دا اللہ طرف نا پدبان دے صداق نشتا اسم علامتیا و سعیتاب نشتا دا خلق و سپر واساتے او کد زینب سرنی کا لگیاوی خلق سنت اللہ فی اللذین خلو من قبل دا خود اللہ طریقہ دا اللہ سنت تی جاری کری دی پاغ خلقو کی چی تیر شوی دی مخ کی سنتن سن اللہ سنتن دا طریقہ اللہ را جاری کری دا اغه خلقو کې جمعخ کې تیر شوی دی قرآن راغی تفصیل کې جاسو کې دی ان انبیاء فی الذین خلوا من قبل په دې باندې مشرکین او دې قوم نو پیغمبر بدنامو چې ګوره دومره بیبیان رشتہ دې نو بس یې کړه نه دی ازیاتی دی کمی دی ارسو مرچی نبستا دنیا کی نور سا مقصد نشتا اسوی چیز رسولیم پیغام دا اللہ خورم او دا اللہ دین خلق ترسوم نستا مقصد کو تش نکاحو ندی ندی جملہ کی اللہ دی خبر ردو کو چی سنت اللہ دی فی اللذین خلو من قبلو تا سنے خبر چی دا سنت دا اللہ پا انبیاءو کے دیر دا پخوان راغلی دی چی غیت بسوائے چی سلیمان علیہ السلام سل ازاد خضیوی دوینزوی خسب حدنو دریوساو پوری دا سید داود علیہ السلام هم نو په دې باندې اعتراض کوي دا سنوي خبر نه ده ناشنا خبر نه ده بلکې سنت الله فی الذین خلو من قبل لو سنتی انبیاو او دا غی مخکې پیغمبرانو په نسبت سره دا آخری پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې صفت کې ډېر کم دی نو ولې په دې باندې بدنامه وای دي کې هډېر حکمتونه دي دام دعوت ته د دعوت ډېری طریقې او ډېر قسمونه دي نو دام دعوت ته چې نبی علیہ السلام د عربو په هریو خاندان کې رشتہ کړی و نلمبه حکمت پکې دا چکلې وې بیان کو یو ځای کې او درې دما نو یو مشر با आवाज کو چې ګوره زما زوم دې خبردار نو بیا وځه غن کوم زوم خو د خلق خو زی په شان دغه سي چرشته زیات شوې نو داغي پوجوم ډېر خلق پیغمبر سره پتین کې مرګره شو ایمان راوړو ناری نو زنانو تا خو د دعوت نه پار شې نه دي ځکه دعوت ډېری لاري دي او ډېری طریقې دي قسمونه دي زم پاره کې او قسم دي چې پیغمبر رښتیو کې ډېری انیت به کوم دغې دا طریقه دا اللہ دا حقا چراغلی دا پاغی خلقو کی چی تیر شوی دی مخ کی وکان امر اللہ قدرم مقدورا او دا فیصله دا اللہ چی کی گی دنیا کی دا اندازه شوی و پا اندازه سرا مخ کی دا دینا کان امر اللہ مفعولا چی دا کڑی شویو او دلته و تنم واغس چی دیتا دا تقدیر مسئله وی کنا تقدیر بانده و ایمان روڑه نو علبت مومن مسلمان سوک چی تقدیر نمانی نو آغا مسلمان نی تقدیر سمانا انو چی وست پا دنیا کی سکی گی دا ټولی او زل دا اللہ پا علم کی شوی دی فیصل شوی دی قمونگ تا علم نو وست چی دنیا کی واقعا اوشی نمونگ تا علم راشی نو دا عرص مخ که دا اللہ علم کی فیصل شوی چی دا سبا کی گی قدرم مقدورن دا اندازه دا چی کل شوی دا اللہ پا علم کی دیر دا پخوانا حدیث کرا گلیو چی اللہ قلم پیدا کر اول ما خلق الله القلم دا عرش نفس الله قلم پیدا کړ نو حکم او توکه چې اوکتب ولیکا نو قلم وی چې سو لیکم الله رب العزت و تو وی چې تر قیامت پورې سکیږي نو دا ولیکا نو شوروش ویلیکل چټولر سره ختم شو بیا وی چې جب پل قلم وچ نور لیکل لښتا چې الله سره په علم کې س دنیا کې دواله او ناغار سی ولیکل قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50 الف سنه دا د زمکو اسمانونو د پیدا کولو نه 50 زره کاله مخکې قلم چلیدلې او ارز لیکلې دي هغه ته قدرم مقدورن وي نو سي تفصيل کې جدا سوکو چې مخکې تیر شوی دي چې دا طریقه الله پاره خلقو کې د وخت نه او د قدیم نه جاری ساتلې ده نو دا سوکو الذين يبلغون رسالات الله دا وکسان دي چری رسی په دنیا کې د الله پیغام انبیای کرام دي دي د پاره دنیا ترالی غلی چې د الله حکم او رسی رسالات څومره احکام الله غي تنازل کړي نا رسی خلق ته کنه او رسولی دی او په دغه لار د دعوت کې هغه ډېر مشکلات راغلي فل خپل وخت کې والله نه ذکر کړی څه لګون دي ذکر کړی یو بازي ابراهيم عليه السلام موسی عليه السلام او داسي نوح عليه السلام دا لګلګ واقعيات ذکر کړی نور چې یو لاک سلیری زرا کم زیات یادېږي نو دا هر یو پیغمبر با یو داسې سوانی عمری کنا چې باغی باندی با سور کتابون لکلش او داگه تا ضرورت نو نزک اللہ نی ذکر کلی واقعاتو تس ضرورت تی تاریخ تس ضرورت تی چی دا پیغمبر سوکو پس وقت کی پیدا شو کم دے کی پیدا شو او بیا جون سنگ تیر کو دعوت یا سنگ ور کو تیتا سا ضرورت نہیں خاص بس عمرہ چی ضرورتو دا امت دا فیدی و دا اصلاح و دا ہدایت تا پارا آگئے بیان کرو انوری پی قیاس کرو چی وکذالکا دا غصی پیغمبران دنیا تر آگلیو مخکی ویلیو پیغمبر پاک تان چی اتخشن ناس و تخشن ناس تا خلقو نیرکے نو خلقو نیرکو نوکڑی زکر دلتا که دا انبیاء و طولو اجماعی اصول بیانی چی نبی کی جره دا مخلوق یرنی صرف دا اللہ یری پکی او کله چې دغه کې د خدای یا رالن د بل مخلوق یې رب کې بیان نه کړه و یخشاون او دا پیغمبران صرف د الله نه یریدو د مخلوق پروا نه ساتل تغید بدردو د غید الزاماتو او د غید عیوب چر څومره پیغمبرانو پس لګیاو نغی و تسیل تفات نو کلیں و یخشاونا ذکر اللہ نے یریدو چی بیا با دی مسئلہ کی رکاوٹ پیدا شی کد خلق و خلیتا گوری و لا یخشاونا حدن الا اللہ نبا یریدو دہی چانا یو دا اللہ نبا یریدو نوزکه په دین کې څه کمې نه کړې په احکامو کې څه فرق نه کړې او د الله په وحي کې څه کتمان او پټوال نه کړې د دې ټولو مفسرین لیکلي دغه آیات سره چې وایي استقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه چې تازه توبې کنه چې ګوره مکوا صبر کوا تردی چې حضرت عمر رضی اللہ عنہم قول لے چلو کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتمن شیئا من الوحی لکتما آزه الآیا کچری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا وحی کی سپٹو لے او خلق تین بیانو لے نو دا آیات بے پٹ کرے ہوں چا اللہ و تووی چی گورتا زید تسووی مجھے مانا ہو رہی دسو چا تاو تووی چی نم ماخلا طلاق نم وانخل گوری صبر کوا ویسا تزان سرا او جدائی نم وانخل دا یو قسم پیغمبر پاک تا اللہ طرفنا زور نہ ہو کنا نویدا بے پٹکڑے ہو بیا کنا تکدا دا غد ذات سر تعلق ساتی چما زید تدا سدا سوی او اللہ پہ نو رضا خونا سوشی نا دے پٹکڑے عرصی بیان کری کہ قرآن دے دا واحد اوم او کہ حدیث دی جاگی کس عمر حالات رازی نبی علیہ السلام د کور د پردی ہونا پټکلی نه دی ارسه بیان کړی چې ډیر دلیا وباندا په دې راز نه پويږي هغه یې چیرې داس د پردی خبرې کړي کده نوې کړي نو خو الګا دا هوتين دی دا واحده الله رب العزت و تویلی چې بلغ ما انزل الیک ورسوا ورسوا چې څو تنازل شي ورسوا څنګه باندې بیان ول دا هو دین دې خلکو د پاره رستو ځانتیا ده وکفا بالله حسیبا ولی بعد مخلوق نه یریږي ولی مخلوق به حساب کتاب کوي کله حساب کتاب کوي چې الله حساب کتاب کین نه مخلوق نه سي رشوا نه هر حق پرستا په دې کې تعلیم دي او ترغیب دي چې حق مو پټوا خبره مو پټوا ولي پټه خود مخلوق نه یریږي الله یې تاسو سکول شي ستا حساب کتاب خو به ما سره وي هغه سره خو نه دي نو یریگی تنولی وکفا باللہ حسیبا اللہ حساب کتاب کئی بل چاہتا جت نشتا یو طرف تا تسلی دا پیغمبر لان چزی حساب کتاب کوم نو دا مخلوق کلی پرواس آتی او بل پلا مخلوق لزورن دا چورے گا رازے وکنا تاو زمان دا دزن نخلاسی گئے خواب وکفا باللہ حسیبا خبر حساب کتاب اللہ کئی ہی جسو ہم کڑی دین دا ہر خبری تپوس بدا نہ کئی دا خدا سی دین نہ دے احراج وارا نہ دے چی بس تا سکڑی دین پتہ نہ لگی اللہ با حساب کتاب کئی دا حق پا باب کی دا اصول دی دا قرآن کا نا چی حق نشی بیانو لے کته د خلکو نه یاره کې تمه کې بیا نشته حق والے بیانې چې نه د خلکو نه یاره کې نه ته تمه کې دا دواله صفاتونه صرف د الله نه ای نو هغه باندې حق بیان کړی دی او بیانې یې دنیا کې بل څوک نشي بیان دا سلورم ترغیب دی اتباع رسول ته او د ډیرو اوهامو او وسوسو رد کوي قران په دې آیت کې ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین وکان الله بكل شیء علیما دا هغه خبر رد کړي چې دی خلکو دا هنګامه سره جوړ کړو ډېر دی نه جوړ کړو چې وګوره پیغمبر خپلن ګور واغستا الله وی اول خو ما تزیو خای چې پیغمبر زی اشته دومره لوی چې هغه واده کوي بلوغ تر رسیدلی او سړی ته نه جوړ شوی بے واده کړی او دا انګوریو پیغمبر اغستی دا ثابته کې کنه دا غزي نشته نن ګورې د کم ځین رااله بهو ما کان محمد ابا احد من رجالکم نه دی محمد صلی الله علیه وسلم پلار دی او تن ستا سنا دا سی او تن چې هغه رسیدلی بلوغ تا او د واده لایق ګرځیدلی کوو نوغه ماشومان کی مړدی کې ابراهیم او ک قاسم او ک طیب او ک طاهر سلورو یا دریو اختلاف د بګي او ماشومان کی مرشوی اغه ته خو رجل نشي ویلې ماشومان او اطفال نو کوم ځای کې انګور واغستا جی خبره کوي دا رد شد عربو دا غی الزام چی تاسو کمی تنگور وائن نو آغا انگور ندا او چی نبی علیہ السلام چا سر نکاہ کرده اگه تنگور نشوی لی زکاہ دا غزینو بلکی دا یمن نراغ لیو چرتا زید ابن حارسو زید ابن محمد نو زکه دې آیات سره بیا غي منی شو دین کنه چې بیا به زید بن محمد نوی کنه ما کان محمد ابا احد من رجالکم ادا غسی مخک آیات سره ول سره چې ودعوهم لآبائهم واقصت عند الله نو دې جمله کې رد شد دا وی خبرې جنګور ول څنګه ثابت وای چې زی نشتا ندی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلار دیو تن دناری نوستا سنا نو خبر ہے خومن لجزہ ٹھیک دا دانگور نوا ندی تساجتو کا کوا کنو خدی تساجد چې نبی علیہ السلام واغستنا بے غستا کنو ولی باطل پرس ہو صبری گی نا کنو چگنے بس اقرارو کے ہوئی چھ باس بیا بسنن آئے مخلو بن ساتم نا اخلو بن نشی ساتلی نو دیوی چھ دا ٹک دا مونگا او من لیا چھ دان گور نوا او دی سر نکاح جائزو نسل ایک او دانوری لگی وی ملا بلزت وی ولیکن رسول اللہ دی سل راغلے دنیا تا دی اللہ را لگلے سل دی تا خدا اللہ رسول دی رسول هغه چاته وی چې د الله پیغام راوړي دنیا ته او د الله په پیغام کې دا خبره ډیره ضروری و چې دنیا کې رسم مات شي رواج مات شي چې خلک د پریشانې نه بچ شي پیغمبر راتل خدای ته پاره چې هغه د الله دین بیان کړي او مخلوق ته ډیر آرام او سهولت حاصل شي نو یې سلام کولا رسامی نماتاو بوتی نماتاو تاسو بیا داوم وای چی دا بوتانی ولی مات کلو ابراہیم علیہ السلام ولی مات کلو اوبا کن آگی جدا نسو گناہ کلو دی خبری لراشی خان او دا دی جواب شو چی ویلیو چی دا ٹک دا مونگا امانو چنگور نو نو اغسط اصلا اللہوی اغسط دا دی دا پار چی دا ما پیغام رسو زما دینی رسو او دنیا کې د گمراهۍ رد کو دا گمراهۍ ده کنه رسم او رواج کو گمراهۍ ده نو بیا وی شرط ته باندې تمره ډیر کارون دی لوي بل را لې غلو کنه ټول کارونه په دې باندې ولي کولو جهادونه کوي هجرتونه کوي او دعوت چلی دنیا کې نو دا دی رسم و رواج دماتو لده بے پر پیغمبر را لے گلے ہو نلاوی و خاتم النبیین بل نشیرات لے ختم شکن بل وسوک رازی دا و خاتم النبیین دے سمطلب اخر دا پیغمبرانو نکو بل رسط رات لے نو دے با آخر ہو دے خو بی آخر نشکے دے اخیر وی دی ته چې دا غین رستو نور سنئی سلسله ختم شي که ختم شي او که خاتم شي خو معنی دا اخر دا خپل معنی ده اخیری د پیغمبرانو دا خاتم معنی هم دا د خاتم معنی هم دا ټول لغتو والوی لسان المیزان تاج العروس او تفسیر کشاف ټول د امامان دي د لغاتو چا چې د مهر معنا کړی دا غلطه ده اخو لازمی معنا ده ا دې خپل معنا نه ده لازمی دا څه دي چې کله یو خبره او یو کلام او یو تحریر ختم شي نو خلق په مهر لګی نا دا ختمی دو سره یو لازمی خبره ده لازم نور هغه د خاتم معنا نه ده خاتم خپل معنا ختمون کې دا معنا هته نه هغه چې هغه ستوا چې غیظ نبوت داوی کولی او پیغمبر خاتم النبیین نه معنا هغه د خاتم نمره د مهر معنا واغسته زان تیلار کو لاؤکڑا چنہ دا پیغمبران ختم شوی ندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم دے سمطلب چی دا دو دسخط پی بس پیغمبر کے دیش چی دے پی سینو کی نو پیغمبری دے پی مہر لگی نو پیغمبری زان تیلار کو لاؤکڑا نبی علیہ السلام ویلیو احادیث یو روایت حضرت صوبان ازاد شوی غلام در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغوی چی نبی علیہ السلام ویلیو سیکونو فی امتی سلاسونا کذابون زما په امت کې به دیرش دروغجن پیغمبران پیدا کی کلهم یزعم اریو بوی جنه نبی ز نبیما وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی ما باندې پیغمبران ختم شو زمان رستو بل نبی نشیرات لے ادویم روایت دا حضرت حذیفہ دے چاہوی نبی علیہ السلام ویلو چی فی امتی کذابونا دجالونا سبعتون وعشرونا دما پا امت کے با دروغ جنوی دجالان تکا سوک چی دنو بود داوکینو آٹ جگڑا کئی گا مخلوق پشر کہے چی ویش بھئی عربے کے دین اندازہ نہیں سلاسون ویرش ویش اتیش دا پیوی صحابی گی منہم اربعو امراتن پدی کے بسلور خزی امی اغیبا ہم دعوت پیغمبر اے کئی مخ کی ویلیو فلان نبی بعدی ویلیو چھ زمان رستو بل پیغمبر نشتا دے عیسیٰ علیہ السلام نازل شی نغب دی امت کی دا امتی پا شکل باندی دا پیغمبر اے پا حیثیت بنی امتی بئی صحیح قول دادے چی پا مہدی پا سی بودری گی امامتیت و نمخ کی نو دا جواب شد آگے چی بل بسوک رازی چی دی لوے بل را لے گلے ہوں او خاتم النبیین دے سوک چیغا خاتم النبیین نگنی نا مسلمان نی کافری ایمان پا پیغمبر راولل دیکھ دا ٹولی خبری داخل لی چسنگ منگویلیو چی عربی بے منی بشر بے منی رسول بے منی معصوم بے منی چی عصمت او خاتم النبیین بے منی مشہور حدیث تے چی نبی علیہ السلام مثال پیش کرے ہو چې د نبوت مثال دی یو محل دی بنگله چې نبی علیہ السلام یې زو ته لاړم نو ډیر خایسته و خو لیکن یو ځای پکې دی یوې خفتې ځای پکې خالی و نو ما تپوس وکړو چې دا و نو یې چې دا چې ته وینې نو دا د نبوت مکان دی او دا یو خفته پکې تی بس دا پکې پاتې و نو چې ترالې نو پوره شو بس د بل ځای پکې نشته دروغجنو خلکو نو بیا یې وهم کو چې څه پته لګي تاسو یې چې بل نبی ناراض څه پته لګي پنجاب کې ارسه پیدا کیږي نکالتا کی پیغمبر راشی او بیا خاص کر پا لاہور کی التا خوارا بلا پیدا کی نو دا چاہتا پتا دا چی بل نبی نرازی نویوی چین اللہ وکان اللہ بکل شین علیما زکا نرازی چی اللہ پارس باندے عالم دے او دا غف علم کی دادا چی بل پیغمبر نشتا دے دا خاتم النبیین شو ناغا وهمونه ختم شو خواه دیر وهمونه دی زیکی راج مشیو خواه زکر باطل پرس پل خبر نپری دی که نوخ دی لکین را ٹینگئی چه جوابوشن دی بلزر تلاسواچی بلزر تبلاسواچی قرآن اغا طول خبر دی زیکی ختم کری پدی الفاظو کی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره د نبوت او د رسالت اغا مکان پورا شو رستو بل راتلون کی نشتا دے دا خاتم النبیین دے زکا اللہ پا دبان دے رسمونا رواجونا سمرا چی دنیا کی گمرائے وے اٹولی پا ختم او زکا دا رسالت تر قیامت پوری باقی پری خودا چی دے تر قیامت پور رسول دے صفت به همیشه رسول او معجزه قرآن دی دا تر قیامت پوری وی نو دا بابو د سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم په حسن معاشره کې چاغه خپل ژوند د خپل ډیرو بیبیانو سره سمي طریقې سره تیر کړی دی او کوم اصول یې د الله رب العزت ته طرف نه پاغي باندې جاری کړی دی نو هغه دا وسر او سیرت داغه پرد د رسم باطل کې او دې تنبیه ذکر کړه چې د حق د بیانولو په باب کې او په میدان کې د چا خبرې ته التفات نه لري پکار مخلوق ته باندې ګوري چې سوې سنوي نه الله حکم ته ګوري چې هغه یو کار جایز کو که دنیا په خپي او ته باغې ته نه ګوري چې یت نشته او چې کتلی دنیا ته او خلق ته د هنګامو نه پریشان شوی دی کنه اغل شوی دی نو بس تباہ و برباد ګرځېدلی.